Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenmeyi ve ayıplamayı adet edinen herkesin vay haline, o ki, mal toplamış ve onu tekrar tekrar saymıştır. Malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Hayır. Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. Resulüm. Hutame'nin ne olduğunu sen bilir misin? O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Öyle bir ateş ki, tırmanıp kalplerin üstüne çıkar. O, onların üzerine kapatılacaktır. Onlar uzatılmış direklere bağlı olarak,